aurreko aita santuari, Benedikto 16. Egin dioten elkarrezketa bat, hori ari naiz irakurtzen. Gu gaur, jakin dugu, revista Misión, zuk ezagunago izango duzuku baino, horre Txelizek eta buruzagi horiak kaleratu duela elkarrezketa bat, ez dakit izan duzun horren berri? Bai, eta ba, urdubeteko irrati zaioa egin dut Radio Marian hori komentatuz. Eta zer komentatu duzu, ordubeten ez, minutu batean zer esango zen duke? Hori da, mesaitasuna. Bueno, bean ikustet bere esperientzia konpartitu indula, eta barkazioa, barkamena eskatzea zer suposatzen du gizaki bakentzako, eta zenolako duintasuna ematen dio gizakiari barkamena eskatzea, hori komentatu nun, eta nik uste eta artikulo polita dela, Misión delako aldizkarian azaldutako Txelizen artikuloa. Ba, Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzaina, udose musika jarriko dizugu agurtzeko. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Vale. Ondo segi. Biarrek eguna da eta faktoria saioa ez da izango gure partetik, baina albiztegi jarraituko dute biar arte, ondo izan.